تعظيم درجة تعظيم أكو في الزيارة تشوفوا كل تعظيم. وقال أمر الله ذو حكم الله تعالى مفعولا كليسه وذلك جاءتاني شوفوا شوفوا بمشينا الله في رقم كار إرادة وكاوشه أظهرين على أعوانه في رحمة الإنسان والسنسي اللہ تعالیٰ کے دل سے راہوں کا کوئی خدا کی موقع نہیں میں جب جاؤں اس کے دل کی قدم میں یہ احساس کرا دوں یا اللہ شوقہ بھی چاہتا خدا کا کبھی گناہوں میں واپسی کی ممکن بن کے اللہ کے بعد گناہوں کے واپسی میں نصیحت میں ذرا بنی تھی یا خبر اکرانا سلیرا میں ایک کو چرا ہوگا کل یا باد مزید اثرت کی اعلیٰ انسوتی ہوں لاپت میں اپنے میرے رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم او کہ جو ہمارا زمانہ کے بندگان کا ہاں کا بندگان کے زمانے میں باب ظلم کرے گئے گناہوں نے کل کی دادی اور توبہ کے پاس نما اللہ نے غفور ہے با اللہ تعالی پر رحمت ہے با اللہ پر رحمت نہ لائے تو کا سنت ہے جب کہ اللہ تعالی کوئی گناہ نہ معاف کرے تو کلا دار اقرار ہے نبی وقتی جائے نبی علیہ السلام کا کہ حضرت اسلام کا نقل کر جو آج کم اور اسلام کا مسلمان کے اوپر یہ حرض بار ہے کہ گورے اللہ تبار کو تعالیٰ دن میں مہربانی کا کہ دن میں انسان گناہی نہیں کی اور جو اللہ تبار کو تعالیٰ کو سنگوگا کہ میں معصومات شرک نہ اور جو کفر نہ تمام گناہوں اللہ تبار کو تعالیٰ دن انسان سے معاف کری نمیا حدیث پھر سے مشکات کی نشانی کی حضور نے بتایا ابھی ہم سب کا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو انسان تمہرا گناہوں میں پھر گئی کہ بعض نقد گناہوں میں دودھ کا پھر گئی کلت دینا راشی ہم دمرا بہن سے بڑا انسان کا کم تمرا سے بدلا گناہوں میں دور سی گئی اور دوست ہی طریقے پر تو ہوگا کہ ہم دمرا جا کے بہن سے بڑا انسان کا کم تو یہ انسان بھی میرے بے بتی بھی نہ کہ اللہ تبار کو تعالیٰ کا تمام گناہوں نام مغفرتوں کی طرف بدل وہ گناہوں کو بچے گی کرشی اور گناہوں میں بچ گئی جب تک پتہ لگی کہ انسان والا مرسم حالت کرا دی وہ ایک مزید آنے کا کام ہی کہ دنوں کا آمار کا موقع آنے کے بھائی بانے مر گئے تھے لیکن داخل آنے والا ممکن ہے کہ گناہ کی اثر ہے میرے سے میں کبھی امید جو دے گا گناہوں میں نہیں کہ اللہ ماں کا معاف کریں اصل میں گناہ کا حالت کو مرض میں زیادہ تر کر کے کیجیے خدا اللہ دم رہے کریں گے کہ تمام گناہوں کا اللہ مبار کو تعالیٰ معاف کریں معصومات کو سر اور دوسرے دیں جو میں نے سب آپ علی جی کی رجحان میں خبر کھولا نہ ہو اب نہ اللہ و حقدار ہو من لگا اللہ دوست اللہ تبار کو تعالیٰ بخت رضان کا اپنی زندگی میں بیان ہوا ہر ایک انسان راج کی بے باق ابر کوئی کی غفت کرے یا بھی چاہتے ہیں خود کرے اللہ کا معلوم ہے کہ سوچ سے چلے گئے ہر ایک انسان نہیں جما دا نفس پاک سے جما دا بدن پاک سے اللہ کا پتہ گا کہ کم لگے انسان پاک سے اللہ ابن سے بات دفعہ لگے کتاب اکثر نفس کا بتاتا ہے اس پر نہ کرے کہ یہ نہایت پاک ہوں نہ اللہ کا معلوم ہے کہ تم کسان پاکان گی اور تم کسان خلیفان گی دادا اللہ تبار کو تعالیٰ کا علم کے بعد خود بتان لگا کہ مانا بابا کے بعد نسبت کو جان کر نکلے یہ جہاز لگا اغوائی کے زمانے میں بر رہا ہو بر رہا نیک کار کو بھی رکھی گی نیک امر کو بھی رکھی گی جدی ہوں بر رہا ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازی ہوں بدل کر زینب ہوں اور لکیر کر دو یہ جدی کی طرف کی طرح گی کہ جس کے وقت اللہ کے زمانہ کے نور یاد پاک سے اور جب وہ احمد والا ہوگا میں کبھی دنیا کے بازی ہوں بدل کر حضرت زینب بازی ہوں کے فردوش ہے تو غرض کا بھی کہ انسان جب تک جان کا اخبار ہو گئی تو سب ایک پر کرے گا اور زمانہ بعد کا احمد بھی اسے بات ہوگا یہ ہوجان بتا کر کو اہل بہمن کا اللہ نے اس کام لے اللہ کا کہیں چلا با خبر اچھا غلط بات با اللہ کے جو سو بتاؤ ایمان کرتے اور با کو مہمان میں ہے اللہ کے بعد کی تعالیٰ بخل اور اللہ کے سب اور بیان کی گئی وہ الدین عام ہم لوگ کروں جما کے استعمال ہر کا پائیں گے کہ بھائی تو ماں باپ ایمان میں اڑیں گے اور بھائی کا پروا کوئی میں کا مال کوئی با جما کے استعمال گی میں بھائی ہم اس وقت جان کر کہو اللہ تبار کے تعالیٰ کو رج کو اور مسئلہ کا بیان تھا کہ گورا جان کا نسبت بات نہ کہو ہر میرے انسان ہر سنگ کے لیے اللہ کا معلوم لے تو اسی سے نو کا مال رکئی اور جان کو بھی نسبت بعض کسان بتا چکی ہوئی کہ زمین زین کے بارے دل کی اسے بھی مرتبہ دینے والے ہیں اور کمی کا اللہ کا بارے تو ہے یہ دلی بعد اللہ کا ہے ان کے بقا گورا خود نہیں سکتا کہ بڑا خرچ ہے تو ہو دوں مسلمانان په ځان ته دا شهیدان او زخمیان شي نو په دغه وخت مدینه منوره کې د پیغمبر علیه السلام بدترین دښمنان هغه اهل کتاب یهودیان او په یهودیان کتاب باندې اشرف دې ډېر سخت ظالم نبی علیه السلام سخت دښمن وو د ځان سره ډېر کسان یا تلوار راغسته مکې مکرمې ته راغی په دغه وخت کې والد مکې مکرمې ابو سفیان وو دې بل طرف ته د غرض باندې چې ګوره تاسو خو واپس راغلی په هوت کتاب مسلمانانو ته ډېر تکلیف ورو شو کدی غرض موږ راغلي یو چې تاسو بیا په مسلمانانو باندې حمله وکړئ او دا مسلمانان ختم کړئ موږ به تاسو کړئ موږ مکمل تاسو کړئ یا ابو سفیان ورته وایي چې دوی یو خبره کوي تاسو باندې کتاب دی تاسو موږ الله کتاب راکړی دی او د نبی علیه السلام بارک ویلي چې هغه باندې کتاب دی خو موږ الله کتاب ورکړی دی نو اسنا چې تاسو موږ دلته نه بوځو چې جنگ ته اراده باندې او کوم چې به موږ یو څه ځان راته وایو هلته موږ ته مقام ورکوي زموږ تاسو نه خطر کیږي ځکه تاسو هم د اسلامي دین دعوت وایو هغه هم کوم تاسو نه ځان راته وایو ما په فرحان ته دوی ویل چې الله تاسو هیڅ کړی هم نه زبا تاسو کرن زبا مقصود او تاسو برا مرسی ہوئے کچھ با مسلمانان قتل کی ناغار کا بیاوی کہ اعتماد نفهم بتا باندے کہ ترسو بھی زمان لگے خدایان اسے سجدہ نہ لگے تو یقینن کا منظر آم ہر جرگیا جائے میرا خدا دو خدایان جی دے لو خدایان اسے سجدہ ہوگا نمان با بیا یقین اسے جاؤ کا منظر ہے دے ظالم آغ بتان اسے سجدہ ہوگا لے آلم باہد کتاب ہے آغ بتان اسے سجدہ ہوگا اب اسے شان کی یقین داد ہے یا ته ابو سفیان کا پوښتې چې دا را کوي د باندې باندې یو خدا او کله دا په نمبر کې دایښت کله دا وایي هغه ته کا پوښتې نو دې تاسو څه دا وایي دا دوی ورته وایي چې زمون خدا ته رسیدې چې کله هم مسافر به هم ته راشي دا هی انتظار نه دا کوي په لړې سره دا رنګ به هغه ته پاره د ناس ته ناس ته دا غریا تمام من دا غي پوره کوي من مسافران ولا ورته او دا رنګ موږ نه دا ورته کار سره مدد کوي او کله کلی دا موږ ساتو چې کوم سره زمون د سټي وي هغه سره زمون تعلقات کوي زه حدا په تاسو عمل کوي دا په نمبر تاسو ته دا هغه عمل دی یا ول خبر خدا دا چې زمونږ مسلمان سم دین ته دی راځو او ځوان نمبر خبر دا چې رښتیا به له حاضر نه ساتي لار به زینه دي جاتی زه به لار نه دي جاتی هاون به خزل دي جاتی او خزل هاون نه دي جاتی یا څوک به چار به روانه ساتي نبی کا دف ور ته داوي چې ساتو دا دین خو له حالان چې هغه کفر او هغه شرک او بدپرستی بدپرستی له زوجاهم دوی کلا د ساتو دا دینه نه دی خدا دا هغه څه دي نه ګور غوړه خلاص دي الله تبارک وتعالى هغه را نقل کوي او د دې کا قران صد الله وي چې د مسلمان په لاس څنګه منسوبي جوړې دي او مسلمانان باندې نه څه کوي خبرې کا بیا الله وي دا تم رب بختان اور تم بختان خلق سے تو چار کا جبی کو حکومت نشتا تو لگن کا جبی کا لاز بانو سرائی کی نو دا تم رب قلان اور شمان دی تو چالا با زرش ہم ورنو کی دا خلق کو دسون دا لبن اوچ کی لیکن دا تا با زرش ور کینا دا غی بیان اللہ تبارک تعالیٰ کی اور جا رسل جہنم بیان کی گی تو جہنم یعنی دا سرمن سمر دی اور دا با سنگ سنگی انشاءاللہ غدہ جائے گی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله تتاكيد ترى الله تعالى لا يغفر ما تنزل أي يدرك به تشريك مثل شيء الله تبارك وتعالى سرى كنت شرك الله سرزي نور قضاء على بانه بدي يقين جودي دغتت الله تبارك وتعالى ما تنزل ترتوب انت بتوبة نمسكي كفا شرك عن دي أصدر منشو كفر عن دي أصدر منشو الله تبارك وتعالى دغا انسان كما تنزل ويغفر او ما انتهي ما بحق جناه دین ذابطہ سے علاوہ بھی جدی شرکنا لمن حق چاہتا ہے شاہ جو غواری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ جدی آیات میں زیاد محبوب آیات ما تبنی دا آیات ما تبنی زیاد فرقے انہیں پتی کہ عام علام اللہ تبارک تعالیٰ اسے کہ ما تواز شرک میں سن رہا ہوں جناب نبی اللہ تبارک تعالیٰ ہم آپ کو میرے انسان سے غواری کہ جی اللہ کو تو دو گیا سن اللہ بہت تبارک جناب نماز ومن يشرك بالله كنت شريطان مسيدا لا تعالى ترى فقد اخترى لده ارتكاب لكوهي كجسما عظيما دور نوزنا نوزنا اكتب جدينا نوزنا جلنشتا فقد اخترى اوكي دكتو اسما عظيما نوزنا دور دور جرم دار انسان بجد فقد الله كنت شريطان مسيدا يهجان باندر الان ترى اوتن قرون الذين حقا سانتا یو بطونا انفضاهم چا دی پاکیزگی بیانه دی جانو مقبلو فل جانونا پاکیزگی چا منگر پاک پاک سترینو من دا اللہ زامنیو من دا اللہ زمسانیو او من دا جنت تزو یهو جانو بطاکو الان کرا این گردو دن لگینا حاق تسانو دا یو بطونا انفضاهم چا دی پاکیزگی پاکیزگی دی جانو مقبلو دا من مکمل پاک او دې پاک او داور کوي چې هیڅ کوم مندان ګنا نه کوي من جنت ته دار دي الله تبارک وتعالى ورته یو کتاب متعين او پاک دي چې ځانونه کوله بد الله لکې بلکې الله تعالی پاکوي من هغه څه شهر کوي چې ګناهونه پاکوي الله په کوم کا کام پاکوي هغه په کام چې الله غواړي او تاسو اراده وشي خپل ځان ته قومونه دې کلمه عالم دې دې الله فزام پر دانش وقتی اللہ کا قول رولا اللہ کا نجدان سے کم بات کی غفار کی اور اللہ کے سے سواب کی اصل کا قوال ہم جا رہی وَلَا يُرْضَمُونَ اور ظلم و مکرے سے مدا سے پتانے کرام فتیلہ منصار دہا بطلت سن لری شدہ عزبی دے تجیری دے پاکنے فتیلہ دے چیزے حقا لری بلتا دہا تجیری عزبی دے پاکنے دے رہا جو باندی ہے نریف لگی دہا سمرہ نریف لگتے دمرا مقدارم اللہ تبارک و تعالی ظلم چاہ کرنے کے سنگا ظلم نے کچھ گناہ نہیں کرے اور بطاقنا اللہ رسول داور کی یا نیتا عمال کرے اور خدا اور بطل اور نیتی اللہ تبارک و تعالی دمرا مقدارم ظلم چاہ کرنے کے یو فتیل دے میں فتیل دے لیکی دے دکا نرائی پر دیتا مریف لجتا شدی ایدو کی بچا کرے کل کتنیر یا پاک کل کتنیر کتنیر میں لکھی گی ہاں اپلائی چاہ شدی ایدو کی کم چودی دے دنا اگر چودی باندی ہے نرے ہم کتن سچ را گلی صرف اغلق جائے کے اگر تو خیر کتنیر اور درم نقیر دے نقیر میں لکھی گی حق باق چاہ شدی دے تجیر پاہدو کی باندی دی تاسو گرہ تبیرہ ملکاہ دے تجیر پاہدو کی نا اغیت نقیر ہوئی اور کتنیر میں لکھی گی حق اپلائی چاہ شدی ایدو کی تبیر نسل کم چودی دے دے باندی کی کم را گلی او فتیل میں لکھی گی کہ ابھی کی نیچے پورا پرسکم نرے ہوتا ہے بابی وارا با چنائے کے دیدے ہیں کہ اللہ معمولی جنم کن چاہتا ہے میں کئی جاتے ہیں کوئی ضروری رب دیتا کئی فیت کرونا سنگے تحیدی اللہ ہے کہ اللہ بانگے التجر بلو وقفا بھی اسمم مبینا وقفا بھی اور یاد ساتے تاکیل بات کرو اور اس کرا کہ اللہ بانگے دروش کرو اسمم مبینا جناح کارا وقفا بھی تاکی جو ہم جگہ اتراؤ جگہ درو کدا خلق کا اللہ تعالیٰ بانی کری اس من مبینہ کریم جنا سارا جنا بس جگہ سارا جنا دا چاہتی جو انسان بکار چکا اللہ سب درو علم کراؤ لگو رکے علم نجینا حق جسان کا کتاب جنا سرک پر بسل مرگرے او دے نقیبا من الکتاب کے ارکلے شے کسی کا علم لکتاب نتورات علم اللہ ورکلے جو نتورات عالم میں لیکن دا علم پروانا کئی یؤمنون بالجبت بل ایمان لولو بسا باندی بالجبت فحق بطان باندی جسم ماسونا بید اللہ تبارک تعالینا جبت اتابود جار اختل ایمانی سی ہر حق سجنا یعنی حق خدایان سی ماسونا بید اللہ تبارک تعالینا بید نزول باندی بل ایمان لولو بیو او یاد جبت او جتاغوز کا جبت بطان مراد بید نقم قبل اکیت لیتاب دن اصرفا بیت سجدی کرنی جبت یعجت لیت او جاغوز دا بل بچو لذی دوارو بجانو تا جسی بھی کرنی نزی ایمان کاری بانگ روڑ گئے اور یاد جبت نمراد بچان دی اور جتواہوز نمراد شیطان آن دی یعنی حقتتان کی اتنی کئی تا بچان آن دی اور حقتتان کی اتنی کئی تا بھی شیطان آن آن دی شیطان آن آن دی یاد شیطان آن جتن کے ارکار خلق بچان آن دی تر ایتیان یا کاغران اور جادو گران دی تدگا خلق بانو دی اتنی کئی ويقولون أولئك للذين هلكوا كفروا بكافرين حاسدوا بسسانا وباغي ذلك ما بإيمان مرور وي هؤلاء كافران يعني با جماعة كافران أهدا يا كبار من ذلك أهدا يا كصحيح دار من ذلك من الذين ذهب كفان ما آمنوا في إيمان مرور أهدا أهدا یا کی بھی کنا کوئی پیدا ہے کی یعنی منزل کی جبار دی من اللذینا دہا و تسامنا آمن کی بھی ایمان لے سب ہلا کی جہت دلارنا یعنی جات ہدایت منزل دی سب ہلا کی جہت دلارنا دبی کا لار دا جات سہیل دا پنسبت سر لار دا مسلمان آمدہ ہا اولائی دا جماعت بتا سران ہو احدا یاد ہدایت منزل کی بھی دا فضیلہ اور کرامت دیتا ہے دا جہاد دلارنا من اللذینا دا حق تکانا نا آمن جاگل ایمان دولے گے مومنان کا سمالار کا نمجی او دا کاتران کا سمالار دی کار دن اشرف ظالم زمر دروی ہوئی فدی مؤقبان دی خور تکتا ہے کہ دا دکھ رسید نبی علیہ السلام خطی جنگ ہے اسلام خطی جنگ ہے وہ زمر دلی دی جو خلال دروی ہوئی اللهم اولئك الذين باحق تصاندوا لانهم الله سلامت کرده اللہ تعالیٰ بنو ایمان دی داغ ملعون تصاندی لانت کرشی تصاندی اللہ بی رضی کو ومن یلعن اللہ وراغت سلامت کی تصاندی اللہ تعالیٰ فلن تجد لذیر اصیرہ تبنہو حضرت تارا مددار خود مدد کرنے کی وجہ نہیں صدا اللہ کو دربار لکم انسان ملعون کی نسوک بات اس کا کہ انسان کا جائے زدن کی رشتہ ہم لهم آیا سر بچار پارا دبیتا قرآن و دبیتا احل کتاب بپارا نصیب و ملل منسی بات خائل سر بگا سیدی کے پارستہ و حضر بات خائل مشتا او کچر دوئے نتعیزن تبی وقی یعنی کتبیتا بات خائل لا یقین اللہ دا دیدن اور کون خلقتا یعنی مومنان دا نخیرات و نصار دا غداب دا تجیر دا حضرین حضرین دا تجیر دا مکم معبولی دا غمد دن رشے وهم دیکھتا مومنان کا قطع نور سرخا نتیل اس کا استعمال ام یحسدون آیا بھی حسد حسد کے امنا صادق پیغمبر علیہ صلی السلام کرا پیغمبر علیہ صلی السلام کے دیر جاس کے ساتھ کی مدبی غزر کی غزر جنہ سے بھی اطلاق کی دی مدیر اسلام کے وطن بھی اطلاق کی دی لنا اطلاق کو لخلق کو دی کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی تمام آبا صفات موجود تھی جہاں مخلق کی جسم سے خاص تھا مدبی غزر علیہ مجموعات صفات کو دی اطلاق کو دی رہے تھے ورنہ بھی پیغمبر علیہ السلام ہوئے یا سجون اللہ کا کہ یہ حضرت اور کی نتیج پیغمبر علیہ السلام کرا علام آقا حق نبوت داندے آقا حضر اللہ شہر کرے گا اللہ تعالیٰ دیتا من فضل ہی فضل خلق اگا نبوت سے جگہ نبوت اللہ تبارک تعالیٰ دیتا اور کرے گے اور دیجا فضل کی جو نبی صلی اللہ علیہ السلام کر قدیبہ میں حضرت سے قدیبہ میں لگے یہ حضرت سے کی نتیج بارد انبیاء کرام توقوری اغلقا اللہ نبو سنم ورکلی بات ساکنم ورکلی فقد آتینا ورکلیم آل ابراہیم آل ابراہیم علیہ السلام کا شداؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہم باغل کی بھی الکتابہ کتابنا نور تو ورکلی والحکمتا اور دارد فاہم حکوم نور کریا شریعتنا نور ورکلی وآتینا ہم ورکلی منج آل ابراہیم علیہ السلام کا ملکن عظیمہ لیلے بات سائے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ سنگا بات سے ورکلی نمانا دار جدوی نے کہا سرا حسد کی جدی سنگنے باندے مرکی انبیاء اکرام تو ہم مادا ورکلی بھی دا جدوی خبر بلکل غلط فمن هم بعض ربین من حقا سیدی آمر بھی ایمان لولد بے پیغمبر علیہ السلام لکات اللہ علیہ السلام سے ومن هم بعض ربین من حقا سیدی سب دانو جمن شید ایمان لولد بے وکفا بی جہنم و قاتل دو زخم ایلی و بلکر شید دید پار برزق و بزید پار بیر ان اللہ کرو نبسی انترا دبیر کی شرک و قیشی بکر کرام و یقفرو اوما کی قیمان حق جناہوں نے دون ذالکا چالا و بزدین علمان باہا چالا بار و اشعال کو قولی اللہ تعالی و من شرک باللہ جا کی شرک قدا اللہ سرا تقد افترا اتنا موجینا مقاسی سر اکل دے اتنا موجینا گناہ لے گناہوں کو اس طرح کا معنی رسول کر دیتی بیئے کے لئے گناہ عظیم شان گناہ سے شکنا بربل گناہ الان فرائت نظر الان لذینا حق تسانتا ازدون انفسهم شفاق فاقی زدید و آمین بزان مقبول و مصبت فاقا ایسی جانو مقبول تا داد ابنی نتی بل اللہ رسید انت اللہ تعالیٰ تاکی منا رسید شاہی کو غالی ولا ازدون او ظلم بخونت رشد ازدون سرا فتید آتا مقدار دارا مری پوچھتی دا ازدید تجیری اون جو رو رکھو سیت کرونا کم رو تجید یا اللہ تغرو باندی التجید انسا عالم دائی پا اللہ باندی التجید درو وقفادی اسم مبینا او قاتل دا درو اسم مبینا سرین جناح جدید کاران علم کرائے نکر بیل اللذین حق یهود یا لطا اوزن جو ارکرشن جو ارکتا نصیبا من کتاب علم دا سورات یؤمنون کہ وہ یقین کوئی دل جس کے بدو بہتان ہو وطاغوں کے اپشر کانان ہو اور قولینا وعیدی للذین حق تکانتا سفر و کتاب وران دی ها اولائی دا جماعت دا کافرانو آبا دیر مندن کے بچارے دے ہدایت یعنی دیر سے جو پڑا راس باندنی من اللذینا دا حق کساننا منوشی مالن اولدن صدیدہ دیجی حد دلارنا اولائی سا اللذینا دا حق کسان دیدا نوم اللہ کلانت کرے دے صدیدہ دے اللہ تعالی جو کبھی نبی علیہ السلام نے انتارکو قرآن نے انتارکو ومن یلان اللہ وآخر کلانت دیجی صدیدہ دے اللہ تعالی فلن تجد به النظم مجدغة السفارة نصيرا مددار ام لهم نصيب آیا جب جدید پارو یو حصہ من المنزد باقتا ہے بچار پر جدید پارو یو حصہ باقتا ہے فائد اللہ یقین اللہ تا دیدن ورکود مسلمانان تا نصيرا ولک شوط المدار بزاق بسجرین ام یا سبون اللہ تا بلکہ حسد کے یو کی نتل دیجی پیغمبر علیہ السلام سرا علام آتا حق کرامت باندی و حق حدایت و اسلام و نبوت باندی آتا ہم اللہ سے ورکر قدیتا اللہ تعالیٰ من فضلی فضل کل سے غصوص دے اگر حدایت کی نبوت و اسلام فقد آتینا ورکر منگا آل ابراہیم آل ابراہیم علیہ السلام کا شہید حضرت دعید علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام دی الکتاب کتاب زبور والحکمت حکمت قوت کتاب وآتيناهم مرسل منزل تملكا عظيما بعد تهليلي مبارك الله تبارك وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم تهليلي عزتا ورسولي فمنهم بعض الدين آبت بعضنا من هاغو آمن به إيمان له فبيغمبر عليه السلام ومنهم من صد عنه أو بعض حقب شغل منك بإيمان مولنا وقفا بجهنم سهيرا أو بعض ذات الرب بل قلشن قول جزيل تارا لنبي ورنجه